बिना पैसे दुनिया का पैदल सफ़र, लेखक सतीश कुमार, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। प्रस्तुत है भाग 23। इस यात्रा में हमें अमेरिकी आतिथ्य का शानदार अनुभव हुआ। इस यात्रा के दौरान हमारे मन पर यह प्रभाव पड़ा कि साधारणतः सभी देशों के लोग अतिथि के लिए बड़े उदार और स्नेहिल होते हैं। अमेरिकी सहसा किसी नए आदमी से मिलने में झिझकेगा, इसलिए नहीं कि वह अतिथि परायण नहीं है, वरन इसके लिए कि उसके मन में यह संदेह होता है कि पता नहीं यह नया आदमी कौन है, कहीं कोई धोखा न हो जाए। पर जब वह अतिथि को जान लेता है तब उसका आतिथ्य बरस पड़ता है। एक दिन कुछ पत्रकार और फोटोग्राफर रास्ते में आकर हमसे मिले और वे हमें एक कॉफ़ी हाउस में ले गए। कॉफ़ी हाउस के व्यवस्थापक को जब हमारे बारे में मालूम हुआ तब उसने इन पत्रकार बंधुओं से हमारी कॉफ़ी के पैसे लेने से इनकार कर दिया। वह बोला, इतनी दूर से आए हुए मेहमानों से कहाँ पैसा लिया जाता है, ये आपके भी मेहमान हैं, मेरे भी मेहमान हैं, सारे देश के मेहमान हैं। इसके बाद उसने हमसे कहा, आप जो कुछ भी खाना पीना चाहें कृपया आज्ञा करें, आप हमारे मेहमान हैं। अमेरिका जैसे व्यापारी देश में यह आतिथ्य आश्चर्य की बात थी। ऐसी घटनाएं 4-5 बार हमारे साथ घटीं, इसलिए इन घटनाओं को आकस्मिक नहीं कहा जा सकता। कई बार लोग कार रोककर लिफ्ट के लिए पूछते। जब हम अचानक स्कूलों में पहुंच जाते तब विद्यार्थी एवं अध्यापक गण हमें घेर लेते, बिना भोजन कराए वापस नहीं लौटने देते। एक दिन अचानक पीछे से एक कार आकर रुकी। ड्राइवर ने हमें पुकारा। यह कार एक चलती फिरती दुकान थी। हम ड्राइवर के पास गए, थोड़ी बातचीत हुई। वह बोला, यात्रियों पैदल चलते हो, भूख लगेगी, मेरी एक छोटी सी भेंट स्वीकार करो। और उसने 3-4 डिब्बे बिस्किट के हमारे सामने बढ़ा दिए। हमारा पेट भरा हुआ था, कहाँ तक अमेरिकी आतिथ्य स्वीकार करते, एक पेट 1000 भेंट। हमने उसे समझाया पर वह मानने को तैयार ही नहीं था। आखिर एक छोटा सा डिब्बा हमने स्वीकार किया। इसी तरह एक दिन हम चल रहे थे कि 15 वर्ष का एक बालक दौड़ा दौड़ा आया और बिना कुछ कहे सुने बोला, क्या आप मेरे घर चलेंगे भोजन के लिए? हम चकित हुए यह सोचकर कि इस बालक को हमें भोजन के लिए आमंत्रित करने की प्रेरणा कैसे हुई। हमने पूछा, कहाँ है तुम्हारा घर? यहाँ से 1/2 मील, बालक ने कहा। उसका आग्रह तीव्र था। वह और उसकी बहन हमें आमंत्रित करने आए थे। हमने उनका निमंत्रण स्वीकार किया। जब हम घर पहुँचे तब घर भर के लोग खुशियाँ मनाने लगे। बड़ी सी मेज़ लगा दी गई, भोजन हुआ, खूब बातचीत हुई। हमारा भी चित्त प्रसन्न हुआ ऐसा आतिथ्य पाकर। ऐसी कितनी ही घटनाएं घटती रहीं। एक दिन एक कार आकर रुकी। एक महाशय कार से उतरकर दौड़े दौड़े हमारे पास आए। मैंने आपको टेलीविज़न पर देखा था, क्या आप ही हैं भारत से आए हुए शांति यात्री? आज मैंने अखबार में आपके बारे में लेख पढ़ा। वे बोलते बोलते भाव विह्वल हुए जा रहे थे। हमसे सुनने की उनके पास फुर्सत ही नहीं थी। मेरी ओर से यह भेंट स्वीकार कीजिए, $10 का एक नोट हमारे सामने बढ़ाते हुए वे बोले, मैं आपके विचारों से पूरा सहमत हूँ, मैं इस काम के लिए हर तरह से मदद करना चाहता हूँ। हमने किसी तरह उन्हें समझाया कि हम पैसा स्वीकार नहीं करते। तब वे बोले, अच्छा मैं यह पैसा आपकी अहिंसा समिति को भेज दूंगा। हमारी यह पदयात्रा न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर और मैरीलैंड, इन 4 राज्यों से होकर गुजरी। जैसे भारत में 16 प्रांत हैं, वैसे ही इस देश में 50 राज्य हैं। वॉशिंगटन सारे देश की राजधानी है। 10 मील चौड़े क्षेत्र में यह राजधानी बसी है। यह क्षेत्र किसी भी राज्य के अंतर्गत नहीं है। इसे कोलंबिया ज़िला कहते हैं। वॉशिंगटन बड़ी सुंदर नगरी है, जैसे नई दिल्ली। वॉशिंगटन में रहते हुए मुझे कितनी ही बार भ्रम हुआ कि क्या मैं नई दिल्ली पहुंच गया हूं? हमने अपनी पदयात्रा की समाप्ति स्वर्गीय राष्ट्रपति कैनेडी की समाधि पर की। 6 जनवरी 1964 की वह खूनी संध्या, जब हम कैनेडी की समाधि पर पहुंचे, हमें 1 जून 1962 की संध्या के पास ले गई, जब हमने महात्मा गांधी की समाधि से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। हम चले तो थे श्री कैनेडी से मिलने के लिए, पर हमें जाना पड़ा उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की ओर से श्वेत भवन में शांति यात्रियों का स्वागत। राष्ट्रपति जॉनसन के निजी सहायक ब्रूक हैज ने श्वेत भवन में हमारा स्वागत करते हुए कहा, जिन्होंने मुझे आप लोगों की अगवानी करने के लिए नियुक्त किया है, उन्होंने आपकी यात्रा की समाप्ति पर बधाई भेजी है। फिर उन्होंने विस्तार से राष्ट्रपति के निशस्त्रीकरण संबंधी विचारों पर प्रकाश डाला। इस तरह दिल्ली से मॉस्को और वॉशिंगटन की हमारी पदयात्रा संपन्न हुई। हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। ब्रिटेन से अमेरिका के लिए 22 नवंबर को जब हम जहाज़ में सवार हुए, तो जो सबसे पहली खबर रेडियो ने सुनाई वह थी राष्ट्रपति जॉन कैनेडी की हत्या। जिस व्यक्ति से मिलने के लिए हम 19 मास पहले दिल्ली से पैदल रवाना हुए, उसके दर्शन से भी हम वंचित रहेंगे और यात्रा के अंतिम परिच्छेद में हमारी योजना पर यूँ तुषारापात हो जाएगा, इसकी आशंका हमने स्वप्न में भी नहीं की थी। क्वीन मेरी जहाज़ संसार के सबसे बड़े 2-4 जहाज़ों में से है। इस जहाज़ में 4,000 आदमी एक साथ यात्रा कर सकते हैं। राष्ट्रपति कैनेडी की मृत्यु का समाचार जहाज़ के यात्रियों ने सुना तो सबके चेहरे सुन्न हो गए। कई जवान तो फूट फूट कर रोने लगे। सिनेमा बंद, नाच गाना बंद, खेलना तैरना बंद, सब कुछ बंद। मैं गंभीरता से सोचने लगा कि आखिर कैनेडी की हत्या पर इतनी ज़बरदस्त प्रतिक्रिया लोगों के मन पर क्यों हुई, इसका कारण क्या है। उस समय मैं पूरा समझ नहीं सका, पर इस देश में यात्रा करते समय मुझे मालूम हुआ कि कैनेडी ने अपने शासन में अनेक सेनापतियों और प्रतिक्रियावादियों के दबाव के बावजूद कुछ नए कदम उठाने के लिए कमर कस ली थी। अनुप्रयोग निषेध संधि तो उसका आरंभ मात्र थी। वे कम्युनिस्ट चीन को मान्यता देने की बात सोचने लगे थे। वॉर्सॉ संधि और नाटो संधि के देशों के बीच शांति समझौता करने की योजनाएं बना रहे थे। नीग्रो जाति के लोगों को समानाधिकार देने का बिल पास करना चाहते थे। उनकी ये युवा सुलभ प्रगतिशील आकांक्षाएं बड़े बड़े सेनापतियों और गोरे रंग की उत्कृष्टता के ठेकेदारों को भाई नहीं। वास्तव में देखा जाए तो हिंसा का बीज अमेरिका में व्यापक रूप से मौजूद है। यहाँ 100 में 10 आदमी विभिन्न सामरिक हथियारों को बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। निःशस्त्रीकरण का समझौता हो जाएगा तो इस देश के 2 करोड़ लोग एकदम बेकार हो जाएंगे। विदेशों के साथ इस देश का सबसे बड़ा व्यापार शस्त्रास्त्रों का है। इस मुनाफे का लालच छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। गत 12 जून 1963 को जब राष्ट्रपति कैनेडी ने अमेरिकन विश्वविद्यालय में भाषण करते हुए एक महान शांतिवादी की भांति देश को चेतावनी दी और हथियारों की घुड़दौड़ से बाज आने की अपील की, तो हथियारों से मुनाफा खाने वालों का दिल दहल उठा। वे बौखला उठे और कैनेडी को अमेरिकी अर्थव्यवस्था का दुश्मन समझने लगे। अमेरिका में औसतन हर घर में बंदूक का होना तो लाजमी बात है। ये 5 करोड़ बंदूकें व्यक्तिगत रूप से घरों में हैं। क्रिश्चियन धर्म को भी यह देश मानता है, इसलिए हर घर में बाइबल का होना भी लाजमी है। कैसा मज़ेदार संतुलन है, एक हाथ में शत्रु को भी प्यार करने की शिक्षा देने वाली पुस्तक बाइबल, दूसरे हाथ में मनुष्य के प्राण हरण करने वाली बंदूक। और लीजिए, अमेरिका में बच्चों के खेलने के लिए किस तरह के खिलौने अधिक लोकप्रिय हैं। यहाँ के 50 बड़े बड़े कारखाने केवल युद्ध संबंधी खिलौने बनाते हैं। वे हैं पिस्तौल, बंदूक, रॉकेट, मिसाइल, टैंक, युद्ध में काम आने वाले जहाज़, बम वर्षक इत्यादि। लगभग हर घर में ये खिलौने हमें देखने को मिले। ये हिंसा के बीज अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों के दिमाग में बोए जा रहे हैं। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें हिंसा की अनिवार्य शिक्षा दी जा रही है। टेलीविज़न पर घंटों इस प्रकार का कार्यक्रम चलता है जिसमें इस तरह के खिलौनों को चलाने का तरीका बताया जाता है। मनुष्य की आक्रमण वृत्ति को उभारने का जहां इतना संगठित प्रयत्न हो, वहां यदि महान राष्ट्रपति केनेडी की हत्या की दुखद घटना घटती है तो आश्चर्य क्या। एक दिन पदयात्रा में हमें किशोर उम्र के 3 लड़के मिले, तीनों के हाथ में खेलने की बड़े आकार की बंदूक। हमने पटपट की आवाज़ सुनी तो उनसे पूछा, क्यों भाई, क्या करोगे इस बंदूक का? अपने दुश्मन को मारेंगे, लड़कों ने उत्तर दिया। कौन है तुम्हारा दुश्मन? लड़के एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, कोई उत्तर नहीं। जानते हो अपने दुश्मन को? दोबारा पूछा। नहीं, लड़के बोले। सचमुच कोई नहीं जानता कि उनका दुश्मन कौन है। दुश्मन हवा में खड़ा किया जाता है। रूस में, चीन में, क्यूबा में उनका ऐसा कोई दुश्मन नहीं जिसे वे जानते हों। दुश्मनी का यह कल्पित भूत जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक हिंसा के ये कारनामे चलते ही रहेंगे। एक दिन प्रिंसटन विश्वविद्यालय में छात्रों और प्राध्यापकों की एक गोष्ठी में हम बोल रहे थे। एक प्राध्यापक महोदय गांधी की अहिंसा को अव्यावहारिक सिद्ध करने में पूरा जोर लगा रहे थे। उनकी मान्यता थी कि वियतनाम में राष्ट्रपति नोदिन जीएम की हत्या न की गई होती तो अत्याचार पर काबू पाना असंभव था। यदि क्यूबा में डॉक्टर कैस्ट्रो के दमन को समाप्त करने के लिए अमेरिकी सेना हमला करे तो भी इन प्राध्यापक महोदय को कोई आपत्ति नहीं। मैंने पूछा, फिर राष्ट्रपति केनेडी की हत्या गलत है या सही? एकदम गलत, प्राध्यापक ने मुट्ठी बंद करके कहा। पर क्यों? मैंने धीरे से पूछा। प्रोफेसर ने कहा, क्योंकि यह अमानवीय है। यह सवाल तो आप उससे पूछिए जिसने केनेडी की हत्या की या जिसने इस षड्यंत्र की रचना की। उनका मानना तो यही है कि केनेडी को समाप्त करके उन्होंने इस देश की सेवा की है। अगर आप क्यूबा में हिंसा का समर्थन कर रहे हैं तो अमेरिका में वही हिंसा गलत क्यों मानते हैं? मैंने विस्तार से अपना पक्ष रखा। प्राध्यापक महोदय गंभीर होकर सोचने लगे। इस देश में अहिंसा की बात सुनने की जबरदस्त भूख है। हमारी सभाओं में 100-150 और कभी कभी तो 200 लोगों तक की उपस्थिति होती थी। अमेरिका में इतने लोगों की उपस्थिति असाधारण मानी जाती है। जहां लोग रेडियो और टेलीविज़न के इतने आदि हैं कि सब कुछ टेलीविज़न पर ही देखना सुनना पसंद करते हैं, सर्दी में बर्फ़ में घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, वहां हमारी सभाएं बहुत अच्छी तरह जमती थीं। 7-8 बजे सभा शुरू होती जो रात को 12 बजे और कभी कभी 1 बजे जाकर समाप्त होती थी। अमेरिका में हिंसा का विकास चरम सीमा पर पहुंचा है। पलक झपकते सारी दुनिया को समाप्त कर सकें इतनी हिंसा की शक्ति संगठित की गई है। हर घर में कार है, जीवन मशीनों के घेरे में बंधा है, समाज का नियंत्रण मनुष्य के नहीं मशीन के हाथ में है। कपड़े धोने और बर्तन मांजने से लेकर जीवन के सभी छोटे बड़े काम स्वचालित मशीनें करती हैं। ऐसे चरम विकास के बाद भी सारी समस्याएं ज्यों की त्यों हैं। 100 में से 5 आदमी बेकार हैं। 3 करोड़ अमेरिकी लोग गरीबी की हालत में जी रहे हैं। गंदी बस्तियां अभी भी मुंह फाड़े चुनौती बनी खड़ी हैं। काले लोग अभी भी बुरी तरह अपमानित हैं। इतने भारी मशीनीकरण और औद्योगीकरण के बावजूद समाज की इस असंतुलित प्रणाली में सरल हृदय और बुद्धिमान अमेरिकी लोग गंभीरता से सोचने लगे हैं। कम्युनिज्म को लोग बुरी तरह घृणा करते हैं। ऐसे लोगों में यदि किसी नए विचार के प्रति आकर्षण होता है तो वह है अहिंसात्मक क्रांति का, गांधी का, मार्टिन लूथर किंग का। प्रारंभ में मेरे मन में अमेरिका आने की इच्छा कभी भी प्रबल रूप से जागृत नहीं हुई थी। रूस जाने की और वहाँ के सामूहिक कृषि के तथा साम्यवादी जीवन के प्रयोगों को देखने की मेरी इच्छा शुरू से थी। इसी तरह जापान की सुधरी हुई खेती के ढंग तथा वहाँ के छोटे छोटे उद्योग धंधों को देखने की भी मुझे अभिलाषा थी। रूस, जापान, इज़राइल आदि देशों से हम कुछ सीख सकते हैं, पर अमेरिका जैसे अत्यंत धनी और भारी उद्योगों वाले देश के प्रति ज़्यादा आकर्षण न होने का कारण यही था कि भारत के ग्राम प्रधान तथा कृषि प्रधान समाज में अमेरिकी पद्धति बहुत काम देने वाली नहीं हो सकती। पर बाद में मुझे अमेरिका के प्रति आकर्षण हुआ। इस आकर्षण के स्रोत थे मार्टिन लूथर किंग और उनका अहिंसावादी नीग्रो आंदोलन। भारत की आज़ादी के आंदोलन के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर अहिंसात्मक साधनों का प्रयोग अमेरिका में हो रहा है। इसके प्रति एक गहरा लगाव मुझ जैसे अहिंसा के छात्र के हृदय में हो, यह स्वाभाविक ही है। मुझे लगा कि शांति सेना के काम की दृष्टि से अमेरिका में बहुत कुछ देखने सीखने की संभावना है। वैसे तो हमारी पदयात्रा दिल्ली से मॉस्को और वॉशिंगटन तक की ही थी, वह पूरी हो गई। उसके बाद हमें वापस भारत लौटना था। पर CNVA के कार्यकर्ताओं ने तथा AJ मस्ते ने आग्रह किया कि हम पूरे अमेरिका का दौरा करें और अपने विचार लोगों को सुनाएं। हमने उसे स्वीकार किया। अमेरिका की धरती पर करीब 6.25 महीने का समय हमने बिताया। CNVA ने इस यात्रा का संयोजन बड़ी कुशलता और चतुराई के साथ किया। हम पूरे समय इस संस्था के मेहमान रहे। CNVA का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में है और सैन फ्रांसिस्को तथा वैलेंटाउन में उसकी शाखाएं हैं। नोएल हॉवर्थ तथा बारबरा लहमान ने बड़ी तत्परता के साथ हमारी यात्रा को सुगम एवं प्रभावकारी बनाया। बारबरा के पति सैन फ्रांसिस्को से मॉस्को की पदयात्रा में गए थे। पति पत्नी दोनों बड़े निष्ठावान और अध्ययनशील हैं। बारबरा ने गांधी जी का सत्याग्रह का विचार बड़ी गहराई से समझा है और कृषि प्रधान सादगी का जीवन बिताने की उसकी इच्छा है। अपनी यात्रा की पूरी जिम्मेदारी बारबरा को सौंपकर हम निश्चिंत हो गए। कब किस बस से या रेल से या वायुयान से जाना, कहाँ उतरना, कौन बस पर लेने आएगा, यदि लेने न आए तो उसका फ़ोन नंबर इत्यादि छोटी सी छोटी बात बारबरा ने तारीख वार लिखकर हमें दे दी। न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन तक की पद यात्रा पूरी होने के बाद हमने बस, रेल, कार और वायुयान से कुल मिलाकर 16,500 मील की यात्रा की। संयुक्त राज्य अमेरिका के 50 राज्यों में से 27 राज्यों में हम गए। करीब 100 शहरों में 200 से अधिक सभाओं में व्याख्यान दिए। हम तो बिना कानी कौड़ी के अमेरिका पहुँचे थे, परंतु CNVA ने हमारे खर्च की व्यवस्था ऐसे विकेंद्रित ढंग से की कि किसी को उसका भार नहीं लगा। CNVA को न केवल अमेरिका में रहते समय हमारे खर्च की व्यवस्था करनी थी बल्कि जापान जाने के लिए यात्रा व्यय का प्रबंध करना था। यह संस्था अत्यंत अर्थ क्षीण संस्था है, पर उसने उन सभी लोगों को जिन्होंने हमें व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था लिखा, इन यात्रियों को आपके शहर से अगले शहर तक जाने का किराया आप दें और इसके अलावा $10 की सहायता जापान यात्रा के लिए दें। इस प्रकार प्रति शहर $10 के औसत से $1,000 आसानी से जापान जाने के लिए इकट्ठे हो गए। 6.25 महीने की हमारी यात्रा में एक दिन के लिए भी हमें होटल में ठहरने की ज़रूरत नहीं पड़ी। प्रतिदिन अमेरिकी परिवारों के आतिथ्य का हमने जी भरकर आनंद प्राप्त किया। न केवल अमेरिकी आतिथ्य का बल्कि अमेरिकी धरती के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद भी हमने जी भरकर लूटा। आगे की कहानी भाग 24 में।